what they do to me. I wanna try to be crazy, baby, please just let me. Please just let me. Cause you're so, you're so, you're so damn. The Hitmaker is pumping out. Alex nu lipsește nici din această ediție The Hitmaker la Kiss FM. Call Me Maybe se numește următorul hit pe care l-am pregătit pentru voi. Imediat după aceea, ies cu împreună cu Miță de Cât Să Minți, dar și Michael Parsberg, Mad World. Is here. Turn it up. Turn it up. Turn it up. You took your time with the call. I took no time with the fall. You gave me nothing at all. But still you're in my way. I beg and borrow and steal. At first sight and it's real. I didn't know I would feel it. But it's in my way. Your stare was holding ripped jeans.

best I ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very relativ recent, Andreea Bănică a lansat un nou hit, piesa se numește Could You și cred că merită să o ascultăm încă o dată aici în Hitmaker. După aceea ne întâlnim cu Adele și un Moto Blanco remix pentru Set Fire to the Rain. Let's make it official. Kristy Nitsu is the hit maker. Kiss FM. Sper că v-a făcut plăcere să ascultați acest remix aici în Hitmaker Set Fire to the Rain. Adele urmează o piesă nouă-nouță cântată de Laura, se numește Sad Eyes. Sonny Flame vine și el în Hitmaker, Sale El Sol. Yeah. imnul campionatului european de fotbal este în continuare pe val în România, Oceana cu Endless Summer și J-Lo cu Pitbull, Dance Again, imediat la Kiss FM. Cristi Nețu is the hit maker. Love to make love to you, baby. Yeah. Make love to me.

it when you left me. Now I'm looking for you, baby, but I can't find you. Mulțumesc pentru atenție, ne auzim și duminică dimineață începând cu ora 10 la Airplay 100, clasamentul celor mai tari hituri ale momentului. Ultima piesă din programul meu de azi aparține lui Pico și se numește Venga. Bye bye. No puedo seguir sufriendo por esa mujer. Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella. No puedo seguir sufriendo por esa mujer. Tengo que olvidar, tengo que olvidarme, olvidarme. Is the hit maker.